Był program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 lutego, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Silny wiatr na południu Polski, na Podkarpaciu strażacy zabezpieczają uszkodzone dachy. Kilkanaście tysięcy domów nie ma prądu. Śledztwo w sprawie wymuszania zeznań od Adama Z. umorzone. Młody mężczyzna jest oskarżony w sprawie śmierci Ewy Tylman. W tym serwisie Trójki powiemy także o targach koni w Skaryszewie, które według obrońców praw zwierząt są przykładem patologii. Na Podkarpaciu od rana bardzo mocno wieje. Strażacy mają mnóstwo pracy. Ponad 200 razy wyjeżdżali już do usuwania połamanych konarów i drzew tarasujących drogi. Zabezpieczali także uszkodzone dachy. Bez prądu jest ponad 19 tysięcy odbiorców. W miejscowości Wyszowatka w powiecie jasielskim wiatr zerwał linie energetyczne. Kable leżały na jezdni, droga była zablokowana. O innych utrudnieniach mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Marcin Betleja. Większość zgłoszeń dotyczy połamanych konarów oraz drzew leżących na jezdniach, ulicach, chodnikach i na posesjach. W 40 przypadkach podkarpaccy strażacy jeździli do pomocy przy zabezpieczeniu uszkodzonych konstrukcji dachowych i dachów, a także elewacji budynków oraz elementów konstrukcyjnych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Według prognoz silny wiatr będzie na Podkarpaciu do końca dnia. Mocne porywy także w Małopolsce, a jutro ma wiać na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Śledztwo w sprawie policjantów z Poznania podejrzewanych o stosowanie przemocy wobec Adama Z. umorzone. Troje funkcjonariuszy według tego mężczyzny miało wymusić na nim zeznania potwierdzające, że to on jest odpowiedzialny za śmierć Ewy Tylman. Adam Z. przed sądem wycofał się z tych zeznań, a śledztwo dotyczące policjantów rozpoczęła wtedy prokuratura. Śledczy po zbadaniu sprawy przekonują, że nie ma żadnych dowodów obciążających funkcjonariuszy. Adam Steciąg. Główny podejrzany w głośnej sprawie o zabójstwo Ewy Tylman twierdził, że w trakcie wstępnych przesłuchań był wielokrotnie poniżany i obrażany. Policjanci mieli mu ubliżać, wyśmiewając się m.in. z jego orientacji seksualnej, a nawet szarpać i bić, zmuszając w ten sposób do złożenia obciążających go zeznań. Prokurator przesłuchał wszystkich świadków, którzy przede wszystkim mieli bezpośredni kontakt z Adamem Z., a także dokonał analizy dokumentacji, w tym medycznej. Jak podkreśla Zbigniew Fonfera, rzecznik prokuratury okręgowej w Zielonej Górze, prowadzący postępowanie w tej sprawie nie znaleźli jednak żadnych dowodów obciążających policjantów z Poznania. Co więcej, część z faktów podawanych przez Adama Z. uznali za zmyślone. Adam Z. ma prawo odwołać się od decyzji prokuratury. Targi koni w Skaryszewie mogą być uznawane za symbol patologii targów ze zwierzętami w Polsce, uważa prezes Fundacji Viva Cezary Wyszyński. Koło Radomia za tydzień zacznie się największy pokaz koni hodowlanych w Europie. Organizacje pozarządowe alarmują, że dochodzi tam do łamania ustawy o ochronie zwierząt, a koniom nie zapewnia się godnych warunków transportu czy higieny. Pod młotek idą zwykle zwierzęta chore albo stare i zazwyczaj od razu trafiają do Włoch i tamtejszych ubojni. Konie mają szczególny status w naszej tradycji, w naszej kulturze, w naszej historii. Nic złego by się nie stało, a mogłoby się stać dużo dobrego, gdybyśmy uznali, że są to zwierzęta towarzyszące i jako takie nie podlegają ubojowi na mięso. W tym roku Fundacja Tara zorganizowała zbiórkę pieniędzy i chce wykupić wszystkie konie z targowiska. Do tej pory zebrano ponad 211 tysięcy złotych. Cezary Wyszyński prosi jednak, żeby takie akcje przeprowadzać z dużą świadomością. Trzeba się zastanowić, gdzie ten koń później trafi, a przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że może żyć 20-30 lat. Jeśli kupujemy konia za powiedzmy kwotę 5 tysięcy złotych, to musimy pamiętać, że jego utrzymanie przez całe życie może kosztować 100 tysięcy złotych. O tym bardzo wiele osób nie myśli. W porywie serca ratuje to zwierzę, a potem znajduje mu bardzo często złe miejsce, gdzie to zwierzę nie jest bezpieczne. Dodajmy, że pokaz koni w Skaryszewie odbędzie się w tym roku 6 i 7 marca. Polska może zapłacić nawet 4 miliony euro kary. To za niewykonany wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości sprzed 2 lat. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że Komisja Europejska wysłała do Warszawy list ostrzegający w tej sprawie. Chodzi o to, że Polska do tej pory nie stosuje przepisów o ochronie wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa. Beata Płomecka. Już w 2013 roku Bruksela uznała, że przepisy nie zostały w pełni wdrożone. Zarzucała m.in., że władze w Warszawie nie określiły precyzyjnie wód zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami, nie wskazały wystarczającej liczby stref zagrożonych i niewiele zrobiły, by przeciwdziałać zanieczyszczeniom. Pozew przeciwko Polsce trafił wtedy do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i w 2014 roku sędziowie przyznali rację komisji i nakazali prawidłowe wdrożenie przepisów. Polska tego nie zrobiła, dlatego Bruksela rozpoczęła kolejne postępowanie. Jeśli Warszawa nie nadrobi zaległości, komisja skieruje ponownie sprawę do Trybunału, żądając nałożenia kar finansowych. Polsce grożą 2 rodzaje sankcji, bo z chwilą, kiedy pozew trafi do Luksemburga, już naliczona będzie kara w wysokości 4 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Trójce Sport i Adam Malecki. Nie tak miało być. Oczekiwania kibiców i samej Justyny Kowalczyk na pewno były dużo większe. Nie udało się zdobyć medalu i skończyło się na 8 miejscu. Bieg na 10 km techniką klasyczną wygrała Marit Bjergen. Norweszka nie dała najmniejszych szans rywalkom. Wyprzedziła o 41 sekund Szwedkę Charlotte Kalle i o 55 swoją rodaczkę Astrid Jakobsen. Kowalczyk na mecie straciła minutę i 34 sekundy. Jak przyznała, miała nadzieję na lepszy wynik. Ja po prostu biegłam. Wydawało mi się, że jak dojdę Szwajcarkę na minutę, Szwajcarkę, która przecież kilka dni temu była czwarta w Mistrzostwach Świata, wydawało mi się, że jak to zrobię, to naprawdę będzie dobry wynik. No i co z tego? Doszłam, przeszłam, minęłam, no i gdzie? Także, no. I tak wciąż czekamy na medal na Mistrzostwach Świata w Lahti. Ciężar oczekiwań znowu z biegów przejdzie na skoki narciarskie. W czwartek zawodnicy będą rywalizować indywidualnie na skoczni normalnej. Jutro czekają ich kwalifikacje. Podczas wczorajszego treningu z bardzo dobrej strony pokazał się Kamil Stoch, którego za udane próby chwalił Adam Małysz. Pierwszy skok naprawdę był rewelacyjny. Dawno nawet nie widziałem Kamila. Nawet na średniej, jak on wygrawał i skakał rekord skoczni, to jest 103,5 metra, to nie był taki dobry skok, jak był ten na tej dużej. Od razu po wyjściu z progu było widać, jak go rotuje, nic go nie ruszyło. Po prostu on leciał jak po sznurku, poszła plomba. No i na taką plombę czekamy także w czwartek, początek zawodów o 17.30. Dzisiaj o godzinie 18.00 piłkarze zagrają w pierwszym półfinale Pucharu Polski. Pierwsze ligowe w Igry Suwałki podejmą Arkę Gdynia, czyli przedstawiciela Ekstraklasy. Jutro w drugiej parze Lech Poznań zagra z Pogonią Szczecin. Półfinały także w Pucharze Włoch. Wieczorem Juventus Turyn podejmie Napoli. Z Juventusem w Turynie Napoli nie wygrywa od maja 2011 roku. W tej chwili jednak klub spod Wezuwiusza przeżywa bowiem jeszcze porażkę, jaką poniósł u siebie w sobotę z Atalantą w Serie A. Po wcześniejszej przegranej z Realem w Madrycie w 1/8 finałów Ligi Mistrzów i nikłych szansach na to, że awans do ćwierćfinałów uda mu się wywalczyć w rewanżowym spotkaniu, Napoli nie pozostaje właściwie nic innego jak Puchar Włoch. Trener Maurizio Sarri na pewno wystawi w Turynie Piotra Zielińskiego, a Arkadiusz Milik zacznie dzisiejszy mecz na ławce rezerwowych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dziękujemy panie Marku. Jutro w drugim półfinale w derbach Rzymu Lazio zagra z Romą. A kolejny serwis sportowy za 2 godziny. W nocy chmury i lokalnie opady deszczu, w górach mogą to być opady śniegu. Na południu silny wiatr osiągający w porywach w górach do 120 km na godzinę. Najsilniej wieje na Podkarpaciu. Temperatura od plus 2 stopni na północy do plus 5 w centrum i do plus 6 miejscami na południu. To w nocy. Jutro w ciągu dnia pochmurno i deszczowo. Miejscami na południowym wschodzie opady mogą być intensywne. W górach wciąż porywisty wiatr. Temperatura jutro nieco niższa od plus 5 na północy do 10 na południu. Mówię nieco niższa, bo dziś mieliśmy nawet do 17 stopni miejscami na południu. Pod koniec tygodnia znowu zrobi się ciepło. W niedzielę na południu spodziewana temperatura to 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Oryginalne włoskie smaki na wyciągnięcie ręki? Oczywiście! Podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. Zrób spaghetti we włoskim stylu. Bo już teraz. Mięso mielone wieprzowe z łopatki kupisz po 4,99 za 500 gramów. Tylko 4,99. A na deser podaj włoskie ciasteczka cantuccini 300 gramów lub biszkopty savoiardi 400 gramów po 5,50 za opakowanie. Tylko 5,50. I zakochaj się we włoskich smakach podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17:09. Na pracę kierowców i na zarobki kierowców spojrzymy jeszcze pod innym kątem. Od wynagrodzenia pracodawca płaci podatek 19%, natomiast wielkość ZUS-u od tego wynagrodzenia netto wynosi już 50%. I gdyby te dwie kwoty były równe, to nie dochodziłoby do takich sytuacji, a z drugiej strony, gdyby to kierowca świadczył usługę na rzecz swojego pracodawcy i wystawiał mu fakturę, to ciekawe, czy składkę by odprowadzał od kwoty dowolnej maksymalnej, czy od minimalnej, którą ustala ZUS. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. A my już za chwilę połączymy się z Antarktydą. The Bridge to Adele, to trójka, audycja popołudniowa, 28 lutego dziś mamy, u nas zima, na Antarktydzie lato, ale śmiem podejrzewać, że przy takiej zimie za naszym oknem to u nich jest latem zimniej. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. Zespół wyprawy ostatnie dni spędził na wyspie Petermana, tuż przy Półwyspie Antarktycznym. Codziennie kilka grup wyrusza z jachtu, by realizować poszczególne cele wyprawy, cele artystyczne. Jeden z tych celów to nakręcenie filmu dokumentalnego. Na pokładzie jachtu jest dwóch operatorów kamer, w tym Artur Homan, który specjalizuje się w zdjęciach przyrodniczych. Właśnie odwiedził z kamerą jedną z kolonii pingwinów. Ja to sobie chyba ten statyw zostawię. Na razie wizja lokalna może. No tak, no bo dźwigać to wszystko, kamery, statyw. Idziemy tam, zobaczmy, jakie tu są układy w tej kolonii. W każdej kolonii są jakieś układy. Tak, ale gdzie są jakieś ścieżki, którymi one chodzą? Wiesz co, trochę na śniegu widać ślady. Ale zobacz, jak tam wysoko weszły po tych, to jest niesamowite przecież. To jest nieprawdopodobne, żeby po skałach, przecież my mamy problemy straszne, żeby po tych skałach przejść, a one na tych swoich krótkich łapkach jakoś doszły tak wysoko. Ale zobacz, jakie tam szczyty w tej mgle. Dobra, tu pójdziemy boczkiem, boczkiem, omijając pingwinka. Doszliśmy do krańca wyspy i patrzymy teraz na drugą stronę. Czyli już na ląd antarktyczny. Tak, na stały. Na stały ląd. A tam jak się odbija niesamowicie. Światło się odbija pięknie. To jest coś niesamowitego. No to panie operatorze, co robimy? Wolałbym tak z pozycji pingwinów być, na ich wysokości, nie? Żeby nie... Bo same życie pingwinów to lepiej z ich perspektywy, żeby się nie wywyższać. No jasne. Ale naprawdę jestem zdziwiony, że im się chce aż tak wysoko wchodzić, wiesz, na te skały. Chyba, że to są po prostu one... No tak, tak, bo to są miejsca pewnie lęgowe na tych skałach. A zobacz tam na szczycie, zobacz. Na tym lodowcu takie dwa czarne punkty. Widzisz? Tak, widzę, widzę. Co to jest? Odpalimy obiektyw dłuższy, to zobaczymy. Może ściągniemy, zobaczymy, co to jest. Nie, no nie chce mi się wierzyć. No nie mów, co tam jest? Wydaje mi się, że dwie foki. Dwie foki no, tak wysoko? No zobacz. Foki wysoko. Ale musisz spojrzeć przez lupę. Dobra, patrzę. No foki. Słuchaj, to jest niemożliwe. Ja ale ile tam jest? Tam jest kilkaset metrów po lodowcu do góry. One musiały iść taką łagodniejszą. No ale po co? To jest to samo pytanie, które zadaje się himalaistom. Po co tam chodzicie po tych górach? Pytanie to samo foką. No i foki to samo. Pomyliłem się. To są skuły. To są skuły? Tak. Nie. Wyglądały jak foki. No nie. Tak. Ptaki, które wyglądały jak foki, niemożliwe. Przyroda jest przedziwna. Dobrze, teraz powiększymy jeszcze obraz w wizjerze. Tak, tak wygląda skuła przebrana za fokę albo... Ale naprawdę, to są te skuły, czyli wydrzyki. Tak. Bo one jak tak siedzą sobie... Jeden mniejszy, drugi większy. To wyglądają jakby były fokami z tej odległości. No dobrze, trudno. No szkoda, no. Myśleliśmy, że nową kategorię foki znaleźliśmy, taką rozrywkową. Nie, nie, foki nadal. Rozrywka tylko w wodzie. Słuchaj, pingwin idzie na ciebie teraz. To wiesz co, ja sobie rozłożę mikrofon. Dobra, dobra, a ja sobie powolutku tam podejdę do nich. Albo zobaczymy jeszcze, może najpierw krajobrazowo je zrobię. To ja mikrofon sobie rozstawię, żeby lepiej te pingwiny nagrać. I zobaczymy, jak one brzmią. Jak złapałeś jakąś scenę? Na razie złapałem takie ujęcie jak te młode, które już są prawie tak samo duże jak dorosłe. Bardzo napastują swoich rodziców, żeby jeszcze podzieliły się pokarmem. Także ganiają za nimi tutaj po całej kolonii i próbują z całych sił coś z wola rodzicom wydobyć. Te starsze dorosłe są całkiem żwawe, uciekają nieźle. Uciekają, ale potem, co dziwnego, jak młody przestaje gonić, to ten starszy potrafi wrócić do tego młodego i jednak go nakarmić. Rodzice. I to była pocztówka dźwiękowa przygotowana przez Pawła Drozda i te pingwiny będą nam jeszcze towarzyszyły. W tym dźwięku, który Państwo słyszą teraz w tle, jeden z pingwinów jest przeziębiony i wyraźnie kicha, co będzie słychać. I teraz proszę sobie wyobrazić, gdzieś tam po drugiej stronie ziemi, na wyspie Petermana, siedzi Paweł Drozd opatulony wśród pingwinów przy telefonie satelitarnym. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? Halo, Antarktyda? No, siedzi na pewno Paweł Drozd wśród pingwinów, tyle że połączenie straciliśmy niestety, no ale zobaczymy, może tym razem się uda. Halo, Antarktyda? Halo, słyszymy się, raz, dwa, trzy. Słyszymy Paweł się, słyszymy. Paweł Drozd, Antarktyda się kłania. Witaj, Pawle, jesteśmy na antenie, mówiłem, że siedzisz gdzieś na wyspie Petermana wśród pingwinów i trochę jak członkowie wyprawy Shackletona, byliście dziś uwięzieni w lodzie, góra lodowa zamknęła wam drogę, ale się udało wypłynąć. Tak, udało się. Powiem Państwu, że tutaj w Antarktyce perspektywa, jeżeli chodzi o ceny różnych działań, się troszkę zmienia. Jednego dnia jemy owsiankę, drugiego dnia jemy obiad, a trzeciego dnia przesuwamy góry lodowe przy pomocy lin i nie żartuję. 650 lin zostało użytych przez ekipę naszego jachtu, przez ekipę Selmy wczoraj. Przez cały dzień góra lodowa była przesuwana przy pomocy lin. Ja powtórzę jeszcze raz, była przesuwana góra lodowa. I dzisiaj rano troszkę się przesunęła na tyle, że mogliśmy spróbować wypłynąć jachtem. Cała niezwykła, skomplikowana procedura trwała, myślę, że półtorej godziny samego przepłynięcia. Przeciskaliśmy się dosłownie na szerokość dłoni w niektórych miejscach. Powiem, że adrenalina skacze mnie przynajmniej dosyć wysoko. Myślę, że zespołowi trzech sztuk na Antarktyce również. Jeżeli chodzi o zespół tutaj jachtu i ekipę stałą, no to myślę, że dla nich to normalny dzień po prostu. Czasami się przesuwa w górę, czasami się jej o ściankę. W tej chwili jesteśmy na pełnym morzu. Od mniej więcej godziny czekamy na powrót pontonów, który te 650 lin musz trzeba zwinąć. I potem bierzemy kurs na kolejne miejsce do zatoki przy wyspie Pleno. To nie jest wcale tak daleko stąd, więc wszystko wskazuje na to, że kolejna przygoda przed nami, a to było dotychczas, no to że dałoby się zrobić solidne kilka parę reportaży, to dopiero początek. Paweł, kiedy przesuwaliście tę górę lodową, która zamknęła was przy wyspie Petermana, to kiedy spojrzysz w wodę tam w dół, to jak wygląda ta woda na Antarktydzie? To jest jakaś, widać dno, coś tam się dzieje, czy to jest taka otchłań, zimna otchłań pod waszymi stopami? No właśnie, to jest niesamowite, że te kolory tutaj i lodu, jak i wody zmieniają się. Dzisiaj mamy pełne słońce, niebieskie niebo, podziwialiśmy w nocy gwiazdy. Dwa dni temu była mrzawka, wczoraj padał śnieg, zachmurzenie całkowite, dlatego też nie udało mi się połączyć i uzyskać dobrego sygnału satelitarnego. W każdym razie, jeżeli chodzi o kolor wody, ona ma kolor różny, od takiego bardzo ciemnego granatu po turkusowe odcienie, które wręcz zachęcają do tego, żeby do tej wody wskoczyć, co nie jest generalnie rekomendowana, biorąc pod uwagę temperaturę wody, która wynosi około minus 1 stopnia, może nawet nieco mniej. Więc tak to jest z tymi kolorami. Najwięcej kolorów daje się zauważyć odcieni barw bezpośrednio przy górach lodowych, bo tam to jest istna tęcza, jeżeli chodzi o możliwe odcienie bieli, niebieskiego, turkusu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w porządku u was, tak na koniec zapytam? Wszystko dobrze, chociaż nie ukrywam, że jak teraz wyszliśmy na pełne morze, to musiałem sobie przypomnieć, gdzie schowałem tabletki na chorobę morską. Także chyba kolejny ciekawy rozdział i tu się dla mnie rozpoczyna. Tutaj słuchacze radzili, że kiedy pojawia się choroba morska, to dobrze jest rzuć skórkę od chleba. To tak na marginesie. Pozdrawiam cię gorąco i do usłyszenia, do jutra. Spotykamy się o 17 z minutami naszego czasu. Paweł Drozd, człowiek, który przesuwa góry lodowe. Pingwin ten, bo to pingwin jest z taśmy. Niech nam jeszcze trochę potowarzyszy. Pingwin jest z taśmy, a już za chwilę Ernest Zozun i Europa od kuchni. Przez chwilę jeszcze pingwin, a zaraz potem Lana Del Rey. Look at your kids with your vintage music coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop, doesn't matter, 'cause it's enough to be kids, you know you're the coolest. The world is yours and you can't refuse it. Seen so much you could get the blues, but that don't mean that you should abuse it. Though it's enough just to make you go crazy, crazy, crazy. Crazy, crazy, crazy. To go nowhere in particular. Back to Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Jestem bardzo szczęśliwa, że Europa odradza się, sprzeciwia się Unii Europejskiej w interesie Europy, mówi kandydatka na urząd francuskiego prezydenta Marine Le Pen. Zapowiada, że jeśli wygra wybory, to... No właśnie. Ale realnie spójrzmy, czy France Exit jest możliwy. To jest kolejny ślad i oznaka bardzo istotnej transformacji społeczeństwa francuskiego. Łukasz Jurczyszyn, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Proszę zwrócić uwagę, że po Grekach Francuzi są najbardziej eurosceptycznym narodem w Unii Europejskiej. Tylko 38% w sondażach ma pozytywny stosunek do projektu Unii Europejskiej. 53% w ogóle zgadza się na przeprowadzenie takiego referendum. Natomiast z drugiej strony w sytuacji Brexitu to jednak budzi obawy, co będzie dalej, tak? W tych czasach dużej niepewności, czy serwować sobie kolejną jakąś drogę w nieznaną. 18 kwietnia 1951 roku na mocy traktatu paryskiego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Traktat wszedł w życie 23 lipca 1952 roku. Postanowienie to wskazuje się jako początek obecnej Unii Europejskiej. Traktat stanowił, że głównym celem wspólnoty i jej organów było wspieranie rozwoju gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia i wzrost standardów życiowych w państwach członkowskich poprzez tworzenie i regulowanie wspólnego rynku. Traktat paryski podpisały Belgia, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy i Francja. Zatem jest ona jednym z państw założycielskich Europejskiej Wspólnoty. Francuzi potrzebują kogoś, kto zadba o nasze sprawy, kogoś, kto nas postawi na pierwszym miejscu, kogoś, kto podniesie ten kraj, który nie radzi sobie z nielegalnymi emigrantami i który nie radzi sobie z kryzysem ekonomicznym. Musimy zaprowadzić w naszym kraju porządek, nasz porządek, który będzie francuski. Unia Europejska jest dobrym pomysłem, ale tylko wtedy, gdy na pierwszym miejscu stawiamy interes własnego narodu, a dopiero później możemy szukać płaszczyzny współpracy z innymi. I tu dopiero potrzebna jest Unia Europejska. Le Pen mówi dobrze, najpierw trzeba sprawdzić, czy Francuzi chcą być w Unii. Jeśli tak, to trzeba pytać, w jakiej Unii? Bo na pewno nie w takiej, która jest teraz. Trzeba pamiętać, że Hitler był produktem elektoratu. Ona jest gorsza od swojego ojca. Zaszczepia chore myśli wśród ludzi. Podsyca niepewność. Robi z Unii i emigrantów czarnego luda, na którego później będzie zwalała niepowodzenie. Ona tworzy rzeczywistość, kreuje panikę, a to droga do faszyzmu. Z pewnością należy podkreślić, że Front Narodowy Marine Le Pen nigdy nawet nie współrządził. Jeszcze raz Łukasz Jurczyszyn, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Można zakładać, że w momencie, kiedy zdobywa władzę, a dzisiaj już rozmawiamy o takim scenariuszu bardzo poważnie, no to wtedy dojdzie do tego mechanizmu ucywilizowania projektu politycznego, tych organizacji skrajnie prawicowych, ekstremistycznych, eurosceptycznych i Marine Le Pen jakby zaangażuje się w przestrajaniu, ale projektu europejskiego, tak? Nie wychodzę z Unii, ale postawi na forsowanie tego projektu Europy Narodów, prawda? I taki scenariusz też jest bardzo możliwy. W momencie, kiedy zdobędzie władzę, zobaczy ten cały obraz różnych zależności, będzie musiała po prostu zadbać jak najlepszy sposób o interesy Francji, a dzisiaj pozwala sobie na takie momentami absurdalne pomysły. Chciałabym, by to było jasne. Unia Europejska to nie jest Europa. Unia to dla nas cofanie się w historii. Unia Europejska powoduje, że Francja jest daleko, za całym światem. Było takie duże badanie właśnie na temat tego eurosceptycyzmu w Europie i też widać, że ten eurosceptycyzm, on się osłabił na przestrzeni tych miesięcy po wygraniu przez eurosceptyków czy eurofobów nawet w Wielkiej Brytanii referendum brexitowego. To trochę przeraziło Europejczyków i odtąd celowe jest rozróżnienie między takimi postawami eurofobii, czyli chęcią wyjścia z Unii Europejskiej, a eurosceptycyzmem, który widzi pewne niedociągnięcia, postuluje pewne zmiany. Fobia wyklucza ludzi, racje i koncepcje, a sceptycyzm otwiera dyskusję nad ludźmi, racjami i koncepcjami. Zatem z większą sympatią podchodźmy do sceptycyzmu, bo na fobię to raczej trzeba mieć fobię. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Minęła właśnie 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Półtora roku prac społecznych to kara, jaką sąd zasądził dla Dawida P. i Łukasza W. za atak na studentów z Turcji i Bułgarii w Bydgoszczy. Pijani mężczyźni w tramwaju wyzywali obcokrajowców. Doszło także do szarpaniny. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 18. Prokuratura i biegli próbują odtworzyć zapisy z czarnej skrzynki limuzyny, którą 10 lutego jechała premier. W auto szefowej rządu uderzył Fiat Seicento. Nie wiadomo, kiedy zostaną przedstawione wyniki tych analiz, ale jak przekonuje prokurator Włodzimierz Krzywicki, będą one istotne dla prowadzonego śledztwa. Traktujemy ten dowód jako dowód o szczególnym, kapitalnym znaczeniu, dlatego że jest to dowód absolutnie bezwpływowy, czyli taki, który powinien umożliwić prokuratorom najbliższe prawdy ustalenia co do tych okoliczności, które zaważyły na tym, że do wypadku doszło i że miał on taki, a nie inny przebieg. W tym tygodniu ma także dojść do przesłuchania kolejnych świadków. Prokuratura postawiła już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku 21-letniemu kierowcy, który prowadził Seicento. Donald Trump poskarża swojego poprzednika. Jak twierdzi, to Barack Obama stoi za protestami wymierzonymi w nową administrację. Prezydent USA stwierdził w telewizji Fox News, że jest to zachowanie bardzo niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. W ostatnim czasie organizowane są protesty przeciwko polityce prowadzonej przez republikanów. Chodzi głównie o zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące likwidacji systemu opieki zdrowotnej Obamacare, a także oskarżenia o kontakty jego współpracowników z Rosją. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości ekonomiczne. No w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Nasza gospodarka w czwartym kwartale 2016 roku rozwijała się w tempie 2,7%, poinformował dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Dane te są zgodne z tak zwanym szybkim szacunkiem PKB, który został opublikowany 14 lutego. Inwestycje spadły o 5,8%. Andrzej Halesiak z PKO SA mówi, że aby utrzymać około 3% wzrost PKB, konieczna jest poprawa w inwestycjach. No i tutaj sygnały są różne, bo z jednej strony mamy badania koniunktury Narodowego Banku Polskiego, które dotyczą przedsiębiorstw i które nie są zbyt optymistyczne. No a z drugiej strony no pozytywnie na inwestycje powinny zacząć oddziaływać te projekty infrastrukturalne, które coraz więcej się o nich mówi, ale też coraz więcej będzie się pewnie przeradzać w tym roku na konkretne wydatki. Wiceprezes Agencji Ratingu Społecznego Paweł Pelc mówi, że szansa na włączenie drugiego silnika w naszej gospodarce, czyli tych inwestycji, zawsze jest, ale pytanie pozostaje, czy zostanie zrealizowana. To, co rzeczywiście jest problemem, to jest kwestia tego, czy będzie dostateczny popyt z jednej strony, a z drugiej strony zaufanie do stabilności warunków prowadzenia działalności, bo jeżeli tego zaufania nie ma, no to przedsiębiorcy się będą powstrzymywali z inwestycjami i będą dorzynali do końca to, co mają, bez wymiany, bez inwestowania. Do tematu wrócimy jeszcze dziś w magazynie Bardzo Ważny Problem o 18.45. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych poprawiła wyniki finansowe w 2016 roku. Zarobiła nieco ponad 131 milionów złotych, 8% więcej niż rok wcześniej. Prezes GPW Małgorzata Zaleska mówi, że to rekordowy zysk. Najwyższy od 2011 roku, drugi w historii funkcjonowania grupy kapitałowej GPW. Osiągnęliśmy to między innymi dzięki racjonalizacji kosztów. W samej giełdzie koszty spadły o 20 milionów złotych, co spowodowało, że sam wynik, zysk był wyższy o 20%. Szefowa giełdy podkreśla, że od kilku miesięcy mamy do czynienia z giełdową hossą. W ciągu roku wartość indeksu WIG wzrosła o 25%. Takim impulsem na początku był kapitał zagraniczny, bo największe banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne wskazały warszawski parkiet jako parkiet atrakcyjny. Ale za tym także podążyli polscy inwestorzy instytucjonalni. Wracają inwestorzy indywidualni. No a na koniec dzisiejszego notowania giełdy papierów wartościowych główne indeksy zanotowały spadki. Niestety WIG 20 na minusie 86%, WIG 65% na minusie. Obroty dość spore, wyniosły ponad 1,196 mld złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,05 zł, euro 4,31 zł, dolar 4,06 zł, funt brytyjski kosztuje 5,04 zł. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. W nocy lokalnie opady deszczu, w górach możliwe opady śniegu, na południu silny wiatr w porywach do 120 km na godzinę, w górach najsilniej wieje na Podkarpaciu. Temperatura w nocy powyżej zera, od plus 2 stopni na północy do plus 5 w centrum i do 6 miejscami na południu. Jutro wciąż pochmurno niestety i deszczowo i trochę chłodniej. Temperatura jutro od plus 5 na północy do plus 10 na południu, a dziś mieliśmy 17 stopni na południu. Jutro wciąż jeszcze porywisty wiatr będzie nam towarzyszył i miejscami, szczególnie na południowym wschodzie, opady mogą być intensywne. Pod koniec tygodnia znowu zrobi się cieplej i ten pierwszy marcowy weekend będzie gorący, no bo w niedzielę na południu mamy mieć po południu 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poznaj świat SUV-ów Lexusa z rewolucyjnym napędem 4x4 e4. Poczuj pełną kontrolę toru jazdy ze wsparciem systemu VDIM. Przewiduj trudne sytuacje na drodze dzięki systemowi YRFC. Reaguj błyskawicznie na zmianę warunków z pomocą systemu DTC. Lexus NX i RX to luksusowe SUV-y z nowym napędem 4x4 e4, wyposażone w najbardziej zaawansowane technologie. Teraz ostatnie sztuki Lexusa RX z rocznika 2016 z korzyścią do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon dealerski lub dowiedz się więcej na www.lexus-polska.pl. Promocja obowiązuje do 30 kwietnia 2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, w niej rozmawiamy dziś m.in. o zarobkach kierowców samochodów ciężarowych i o pracy kierowców takich samochodów. Przede wszystkim Państwo powinniście rozpocząć jakby rozmowę, w jakim systemie pracują kierowcy międzynarodowi, bo część kierowców pracuje w takim systemie, na przykład 3 tygodnie za granicą, tydzień wolnego, albo 4 tygodnie za granicą, 2 tygodnie wolnego w kraju. A ja na przykład pracuję w systemie, ładuję towar w Polsce, jadę do Anglii, tam rozładowuję, biorę ładunek powrotny typu Anglia lub Holandia, Belgia i rozładowuję go w Niemczech lub w Polsce. I to jest całkowicie inaczej rozliczane. No to mamy system porównywalny z pracą marynarza, tyle że zarobki są trochę inne. No myślę, że tutaj wszystkich biją jednak, jeżeli chodzi o zarobki, to kontraktowe marynarze, ewentualnie ludzie pracujący na morzu. Sprawa wygląda tak, w tej chwili kontrakt 6x6, pensja 3600. Postojowe 1000. Oczywiście mówimy tu o euro. 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Telefon niestety w innej sprawie. Chciałbym się podzielić taką refleksją, czymś co zaobserwowałem jakieś pół godziny temu, spacerując z psem za miastem. Widziałem, jak ludzie biegają i oznaczają drzewa, potężne dęby, które mają po metr średnicy, bo to jest jego i on to może wyciąć. I jeszcze takie teksty, spieszmy się, bo zaraz zmienią ustawę i nie będę mógł tego wyciąć. Naprawdę, ja jestem miłośnikiem przyrody i z bólem mi to wszystko przychodzi. Dziękuję panu za telefon i szkoda, że nie powiedział pan, gdzie to jest, bo być może ktoś z państwa chciałby tam się wybrać na ostatni spacer, żeby sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe ze stuletnimi dębami. I odbitkę do ministra Szyszko można by przesłać przy okazji. A już za chwilę w Pulsie Trójki Beata Michniewicz ze swoimi gośćmi, z politykami, będzie rozmawiała o demokracji bezpośredniej. To za 3 minuty. All my friends are on the net, and all my fans are in the net, and all of us are out of it, and none of us are into it, and everything I intuit says that I'm going on a ride for joy, all along for the girls and boys, create, destroy, make, destroy. Inside your pocket there's a way. Travel out for days, but what's the point? We can lose. Nobody hangs out in the real. Nobody hangs out out of it, and none of us are into it, and everything I intuit says that I'm going on a ride for joy, all along for the girls and boys, create, destroy, make, destroy. Nobody kicks it, everybody wants it, nobody gets it. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi są posłowie Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, witam panie, witam państwa. Jakub Kulesza, rzecznik klubu Kukiz 15. Dobry wieczór. Porozmawiamy o demokracji bezpośredniej w Polsce. A dlaczego to o tym za chwilę, ale najpierw ogólnie. Jest zapisane w Konstytucji, ale czy faktycznie jest, czy jej nie ma? Czy być powinna w większym stopniu, czy powinna być szerzej stosowana? Jakub Kulesza. Czy demokracja powinna być stosowana? Bezpośrednia. Bezpośrednia. Oczywiście, to jest jeden z głównych postulatów Kukiz 15, jeden z takich naszych czterech filarów, by na przykład referenda, czy to ogólnokrajowe, czy lokalne, miały większe znaczenie, żeby były obligatoryjne, żeby łatwiej można było je zorganizować i przede wszystkim, żeby nie było progu frekwencyjnego, bo dochodzi do absurdalnej sytuacji. Pan powiedział wszystko i moglibyśmy już wyjść ze studia. To może najpierw oddam głos panu posłowi Skurkiewiczowi. Okay. Nie, bez wątpienia, to jest bardzo dobry atrybut demokracji i wręcz przywilej, tylko pojawiają się problemy z tymi przepisami, które obowiązywały, obowiązują i pewnie jeszcze będą obowiązywać, bo Myślę, że w ten próg frekwencyjny, który decyduje o tym, czy referendum jest rozstrzygające, czy nie. trzeba przemodelować, pewnie też należałoby przemodelować akty prawne, bo przypomnę, że referenda w Polsce... Ale panie pośle, jeżeli pan mówi, że pojawiają się problemy, no to właśnie władza jest od tego, żeby te problemy rozwiązywać. Ale referenda w Polsce są tylko i wyłącznie formą doradczo-opiniodawczą. To nie są obligatoryjne. Należałoby być może... nie wszystkie. No, pani redaktor, ale zdecydowana większość referendów to są tylko, że rządzący mogą je wziąć pod uwagę lub też nie. Jeżeli chcemy przejść na model szwajcarski, gdzie praktycznie każdego tygodnia odbywa się jakieś referendum, czy to o zasięgu lokalnym, czy w kantonie, czy ogólnokrajowe, to oczywiście musimy to zdecydować i pewnie przeformułować naszą konstytucję. Referendum oczywiście... A jak jest pana zdanie? Moje osobiste zdanie jest tak, żeby utrzymać ten system, ten model, który jest w tej chwili, ale ten głos, który się pojawia, głos społeczny, również żeby brać pod uwagę, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że jest podejmowana inicjatywa, gdzie praktycznie bez wysłuchania jednej ze stron, czy bez wysłuchania obydwu stron, które uczestniczą w jakimś sporze, sprawę wyrzuca się do kosza. Ja przypominam sobie taką sprawę, dla mnie bardzo trudną i bardzo ciężką, kiedy w roku 2010, jeszcze kiedy świętej pamięci pan profesor Religa w imieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego występował w Senacie, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że prezydent też ma inicjatywę zorganizowania referendum i wtedy musi zatwierdzić to Senat Rzeczypospolitej. I wtedy, na tydzień przed swoją śmiercią pan profesor Religa przyszedł do Senatu i wtedy marszałek Borusewicz w ogóle go nie dopuścił do głosu, żeby mógł być reprezentantem prezydenta Rzeczypospolitej. Referendum się nie odbyło, a dotyczyło bardzo ważnej rzeczy, prywatyzacji szpitali i służby zdrowia. Ale władza myśli do siebie, że wybiera sobie referenda, które warto przeprowadzić i których przeprowadzać nie ma sensu. Myślę, że potrzebna jest ta dyskusja nad formułą referendum i w jakim kierunku powinniśmy podążać, w jakim kierunku powinna ewoluować również nasza demokracja. Przejdę do konkretów, bo pretekstem do dzisiejszej rozmowy są planowane w najbliższej przyszłości referenda, ale nie wiadomo, czy one się odbędą. Pierwsze referendum to jest referendum w sprawie metropolii warszawskiej, referendum lokalne, uchwalone przez Radę Warszawy. Ale wczoraj wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera z Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał wykonanie tej uchwały. Przewodnicząca Rady Warszawy nie wyklucza zwrócenia się do sądu, jeśli wojewoda uzna, że uchwała łamie przepisy. Drugie to jest referendum edukacyjne i Związek Nauczycielstwa Polskiego i część opozycji zbiera podpisy pod wnioskiem o to referendum. Jest już około 130 tysięcy, no ale politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że w tej sytuacji, kiedy właściwie reforma się rozpoczęła, to sensu nie ma. Więc właściwie jak to jest z tym sensem referendum, panie pośle? No, na tych dwóch przykładach pragnę zauważyć, że tak zwana opozycja totalna, czyli Platforma Obywatelska i Nowoczesna, mają kiepskie wyczucie, jeśli chodzi o organizowanie referendum, być może małe doświadczenie. Jeśli chodzi o referendum w sprawie oświaty, no to Nowoczesna dołączyła się do zbiórki podpisów w sytuacji, w której już ustawa przeszła przez Sejm, przeszła przez Senat, została podpisana przez prezydenta, już zaczęła być wdrażana w życie, znaczy większość, czy znaczna część samorządów już przyjęła uchwały w sprawie sieci szkół na rok szkolny 2017, więc za bardzo nie widzę nawet możliwości w takiej sytuacji. Czyli z punktu widzenia samorządów. Nie jest tego zdania, że referendum i opinia publiczna ponad wszystko, nawet jeśli jeśli to nie będzie już nawet głosem doradczym, bo trudno będzie reformę cofnąć. Nic takiego nie powiedziałem. Uważam, że mamy duży problem z obligatoryjnością referendum i to referendum w przypadku reformy edukacyjnej jest organizowane zbyt późno. To my jako pierwsi, gdy temat był podczas uchwalany w Sejmie, głośno apelowaliśmy, by wydłużyć vacatio legis wejścia, czyli na przykład wprowadzić tą reformę dopiero od 2018 roku, po to, by był czas na zorganizowanie ogólnokrajowego referendum. Dlatego też głosowaliśmy przeciwko tej ustawie. No dobrze, ale czy teraz zbieranie podpisów i referendum miałoby sens, pana zdaniem? No, tak jak powiedziałem, może to skutkować poważnymi konsekwencjami, a poza tym niestety mamy takie przepisy, że referenda nie są obligatoryjne. O tym mówił tutaj poseł Skurkiewicz, ale nie wszystkie oczywiście referenda obligatoryjne, bo mamy referenda na przykład nad odwołaniem wójta, burmistrza czy prezydenta, które są obligatoryjne, ale jest zabezpieczenie wysokim progiem frekwencyjnym. I około 30% w tej kadencji referendów, które się odbyło, było tylko skuteczne. Reszta niestety nie osiągnęła odpowiedniej frekwencji. I gdybyśmy ten próg mieli niższy lub w ogóle... Czy państwo się nie zniechęcili do referendum po tym, jaką klęskę poniosło referendum w sprawie JOW-ów między innymi? No ale to była porażka prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ale sprawy, które wy podnosicie, były przedmiotem pytań. Ja przypomnę, jak te pytania zostały sformułowane. Zostały sformułowane na potrzeby kampanii prezydenckiej bardzo szybko. I zostały sformułowane w sposób karygodny. Czy ponieważ państwo się nie zrażają? Oczywiście nie. Zbieraliśmy podpisy pod referendum w sprawie przyjmowania uchodźców z Syrii w ramach systemu relokacji Unii Europejskiej. Teraz. I to było skuteczne. Okazało się, że rząd, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, że będą przyjmowani uchodźcy, jednak uchodźców nie przyjął. I to jest taki nasz straszak. Mamy te 350 tysięcy podpisów. Jeśli pojawią się... Niektórzy mówią, że to jest porażka, że nie zebraliście większej liczby. Osiągnięty. Żaden uchodźca w ramach systemu relokacji Unii Europejskiej, bo to jest najważniejsze, nie został przyjęty. Jeśli pojawiłby się ponownie taki pomysł, to my wznawiamy zbiórkę podpisów i zgłaszamy referendum. Panie pośle, jak się pan czuje w takiej sytuacji, kiedy państwo w kampanii wyborczej wielokrotnie obiecywali, że będą się wsłuchiwać w głos suwerena, a tutaj jest problem z tym referendum warszawskim, no i są wypowiedzi jednoznacznie wskazujące na to, że raczej się państwo nie zgodzą na referendum w sprawie oświaty. Te informacje, które pojawiają się wokół tak zwanego warszawskiego referendum, bo pan wojewoda Sipiera tylko wstrzymał realizację uchwały a do ja 9. Do 9, nie trzeba mnie prostować, nie, bo ja to powiedziałam. Do 9 marca. Do 9 marca wojewoda w tej sprawie, po analizie prawnej, po konsultacjach z prawnikami i dogłębnej analizie tego problemu, podejmie właściwą decyzję zgodnie w oparciu o przepisy prawa, zgodnie z literą prawa. I wcale nie jest wykluczone, że ta uchwała po 9 marca będzie obowiązująca i to referendum... Zobaczymy. Nie, dlatego, zobaczymy. Dlatego to, jest no tylko, to jest tylko postanowienie wstrzymujące. Ale wrażenie jest takie, że państwo mają wątpliwości, to są wątpliwości polityczne, ale a nie ale absolutnie, pani redaktor, ale absolutnie nie, bo dlatego, że bardzo często wojewodowie praktycznie każda uchwała podejmowana przez lokalne samorządy może być zaskarżona, skierowana do wojewody jako organu nadzorczego. I tak się dzieje. To jest normalna procedura. To w tym nie ma nic nadzwyczajnego. I jeżeli pani pyta, czy jest coś nadzwyczajnego, to absolutnie, absolutnie nie, bo to jest coś normalnego, co w samorządzie funkcjonuje. Ja pracując w samorządzie, będąc przewodniczącym Rady Miejskiej w Radomiu, wielokrotnie spotykałem się z taką sytuacją, że jedna, czy druga, czy trzecia, czy kolejna uchwała, była kierowana do wojewody i wojewoda w trybie nadzorczym rozstrzygał, czy ona jest zgodna z przepisami prawa, czy też nie. I podobnie sytuacji. To słowo o tej drugiej sprawie, czyli referendum oświatowe. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie głosować za odrzuceniem tego, jak się pojawi? Absolutnie będziemy głosować, jeżeli taka inicjatywa się pojawi. Będziemy ją rozpatrywać i będziemy się nad nią... Wszyscy będziemy absolutnie głosować. Panie redaktor, będziemy się nad tą kwestią pochylać. Ja tylko powiem, że powrót do 8-letniej szkoły podstawowej to jest temat, który jest zapisany grubymi literami w programie Prawa i Sprawiedliwości i my wygraliśmy wybory. Jasne, ale chodzi o ten głos suwerena, panie pośle. Dlatego jeżeli wymagana liczba głosów zostanie zebrana, zostanie skierowana do Sejmu, bez wątpienia pochylimy się nad tymi kwestiami, tymi propozycjami i na pewno nie wyrzucimy jednym skinieniem ręki do kosza, jak to miało miejsce w przypadku Lasów Państwowych i referendum 3 miliony podpisów, które zostały wrzucone do niszczarki. Pewnie będziemy, czeka nas na ten temat dyskusja w parlamencie, czeka nas na ten temat dyskusja w Sejmie i będziemy na ten temat rozmawiać i dyskutować. A jeśli chodzi o te referenda bezprogowe, to dotyczy to tylko referendów lokalnych, czy także ogólnopolskich? Ja jestem za tym, by obywatele mieli jak najwięcej do powiedzenia i ale byłbym za tym. W programie waszego stowarzyszenia? W programie naszego ruchu jest większa dostępność tych referendów dla obywateli i likwidacja progu frekwencyjnego we wszystkich referendach. Z tym, że tak jak tu było wspomniane, a niestety czy te tak, referenda... Czy garstka by mogła podejmować decyzję? To jest bardzo budujący mechanizm, budujący społeczeństwo obywatelskie, świadome społeczeństwo obywatelskie. Dochodzi do bardzo dziwnych sytuacji, w których ugrupowanie, które nazywa się Platforma Obywatelska, nie tylko niszczy podpisy, które zbierała pod referendum. Dajmy razy spokój tak, teraz Platformie. Ale, jak będzie Platforma w studiu, to się pan będzie mógł nad nią poznęcać także, następnym razem. Hanna Gronkiewicz-Waltz namawiała do niegłosowania w referendum. To jest bardzo nieobywatelskie podejście. I gdyby nie było progu frekwencyjnego, to pani Hanna Gronkiewicz-Waltz już dawno nie byłaby prezydentem i być może wcześniej udałoby się zatrzymać część afery reprywatyzacyjnej. No tak, ale czy to jest sensowne? Pan mówi, że to jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Ja myślę, że może tak by było, że przez te 20-30 lat by się to społeczeństwo przyzwyczaiło do Jaki tych referendum. Jaki jest sens iść na referendum, które nie jest obligatoryjne, nie ma żadnego znaczenia, nie ma szans na przekroczenie progu frekwencyjnego? Gdyby było powiedziane, jest to referendum wiążące, proszę mi wierzyć, ludzie szliby bardziej chętnie niż na wybory parlamentu. Najpierw by zawyli, że 15 osób w gminie może podjąć decyzję Wszyscy by na te wybory szli, by widzieli, że to jest bardzo ważne wybory i każdy, kto by nie poszedł na to referendum, nie mógłby mieć do nikogo pretensji. Mógł Tylko pójść, proszę, mógł oddać ślub. A jeszcze ślub. Są koszty. Jeszcze właśnie sprawy finansowe, bo zobaczmy na przykład w budżecie Państwowej Komisji Wyborczej na przykład na rok 2017 jest zaledwie rezerwa w wysokości 100 milionów złotych na organizowanie referendów. Bo jeszcze nie mamy takiego zwyczaju. No właśnie. Może trzeba inaczej planować budżet. 100 milionów budżet. Złotych to jest praktycznie jedno ogólnonarodowe referendum, które mogłoby być przeprowadzone. Także to jest kolejna kwestia, bo to naprawdę są działania bardzo kosztochłonne i bez wątpienia kto napisał budżet, panie pośle? No tak, ale kto? Jeszcze proszę raz zauważyć. Kukiz 15 nie. Ale jest Prawo zapisywane w budżecie. Ale mamy rozwiązanie zawsze, na ten problem. Jest zapisywana ale kwota niestety już nie mamy czasu. Dzień referendalny, jeden dzień w roku, kiedy odbywają się wszystkie referenda, najlepiej połączone z innymi wyborami. To jest bardzo tanie rozwiązanie. Polecam wprowadzić nasz postulat. Dziękuję. Nie ma żadnych wyborów. Dopiero najbliższe jesienią 18. Dziękuję. Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Jakub Kulesza, Kukiz 15, Beata Dziękuję Michniewicz. Bardzo. Do usłyszenia. Autopromocja. Genetyka może zmienić nasze życie nie do poznania. Ba, już zmienia. Ale jej rozwój budzi czasami uzasadnione obawy. Embriony ludzko-zwierzęce, ludzkie organy w ciałach zwierząt to tylko niektóre przykłady prac, które każą zadać pytanie, czy my nie posuwamy się za daleko. Dzisiaj w Klubie Trójki chcę o tym porozmawiać z profesor Katarzyną Tońską oraz Wojciechem Mikołuszką. Zapraszam po 21. Tomasz Rożek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak ta gierka online? Super, synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy Super Duet. Z dziećmi dobrze dzielić zainteresowania, nie internet. Super Duecie od T-Mobile. Każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Za 59,90 miesięcznie, za dwie osoby. 1 marca Dwójka świętuje 80. urodziny. Przez cały dzień zapraszamy na koncerty. Zaczynamy w studiu imienia Władysława Szpilmana. O 13:00 Ania Broda z zespołem. O 15:00 Karol i Misza Kozłowscy. O 17:00 Rafael Rogiński. Wieczorem przenosimy się do studia imienia Witolda Lutosławskiego. O 19:30 Warszawska Orkiestra Sentymentalna z przedwojennymi szlagierami, a po niej Orkiestra Jerzego Rogiewicza ze Śpiewnikiem Dwójki. Na zakończeniu 22:00 Marcin Masecki i Nokturny Chopina. Zapraszamy. Bilety do studia imienia Witolda Lutosławskiego w symbolicznej cenie